وہ محبت ارادے کی ایک قسم ہوئی. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں. کبھی تو محبت کا سبب جمال ہوتا ہے. آدمی کسی کے خوشی صورت کی وجہ سے فریفتہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہے محبت جمالی. کبھی اس کا سبب کمال ہوتا ہے. آدمی کسی کی خوبیوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. پھر یہ جو محبت کمالی ہے یہ حقیقتاً متفرع ہوتی ہے انسانوں میں تین باتوں پر. نمبر ایک, محبوب کا تقدس. کسی آدمی کے اندر پاک بازی اور پاک دامنی ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. نمبر دو, محبوب کا علم. کسی کے اندر اللہ نے علم زیادہ رکھا ہے تو فطرتاً اس کی طرف میلان ہوتا. نمبر تین, اصلاح کی قوت و صلاحیت. جس آدمی نے اپنی اور لوگوں کے اصلاح کی صلاحیت ہوتی ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی صفت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تیسری ہے اس محبت, یہ کمالی محبت ہے. تیسری محبت احسان پر متفرع ہوتی ہے. کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ محسن ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. بعض صحابہ کے متعلق حدیث میں ہے کہ اسلام سے متنفر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے رہے حتیٰ کہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گئے. اب غور کیجیے کہ یہ جو اسباب محبت ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر گئے, عتم موجود تھے. صحابہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے اور آپ کے چہرے اقدس کو, تو ہم کو آپ کا چہرے مبارک زیادہ حسین جمیل معلوم ہوتا. حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے, فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہو لا ترنب القطع القلوب علی الیدی. اور آپ کے کمالات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا, اور یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا سردار بنا دیا, کیونکہ انبیاء اولاد آدم میں ہیں. اور آپ فرماتے ہیں سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. اور یہی نہیں, آپ پر سلسلے نبوت کا خاتمہ ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی اس وقت کا حامل نہیں آ سکتا. جہاں چلے گی بات آپ کی چلے گی, جہاں چلے گی شریعت آپ کی چلے گی, اور قیامت تک آپ ہی کا لایا ہوا دین لوگوں کے لیے واجب العمل ہوگا. اور احسان کی طرف اشارہ ابھی آ چکا کہ حضور تو احسان کا یہ عالم تھا کہ عداوت کرنے والا سب سے زیادہ محبت کرنے والا بن جاتا تھا. اور بھائی یہ قاعدہ ہے کہ ایک سبب پر کئی اسباب غالب آ جاتے ہیں. محبت طبعی میں سبب طبیعت ہوتی ہے اور باقی محبتوں میں سبب مختلف ہیں، اور جب یہ سب مل جائیں گے تو مل کر محبت طبعیہ کو مقہور و مغلوب کر لیں گے۔ اور یہ مشاہدہ ہے، آدمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے، اس کا وہ بھی سن لیجیے۔ اشکال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی بے ادبی کا کلمہ برداشت نہ ہونے کا سبب محبت نہیں ہے بلکہ اپنی شان ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کرتا ہے تو انسان کے ضمیر میں اس وجہ سے حرکت ہوتی ہے کہ ہمارے مطبوعوں کی تنقید ہماری تنقید ہے، تو گویا انسان کی ناراضگی اپنے نفس کے لیے ہوئی اور اپنے نفس سے محبت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوئی اور نہ ان سے محبت کی بنیاد پر یہ ناراضگی ہوئی۔ یاد رکھ لیجیے کہ یہ اشکال ایک بڑے مشہور زمانہ عالم و شیخ کے ایک بیان سے پیدا ہوا، لیکن یہ بات ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی، اگر حضور سے محبت ہوتی تو آپ کا اقتداء کیا جاتا، ان المحب لمن يحب مطيع۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی محبت کے مختلف درجات، ایک محبت وہ ہے جو بے ادبی پر بروفروختہ کر دیتی ہے، دوسری وہ محبت ہے جو اعمال پر آمادہ کر دیتی ہے۔ پہلی محبت کمزور ہے، دوسری محبت زور آور ہے، اور یہ محبت کی دو قسمیں، بعض میں یہ ہوتی ہے اور بعض میں یہ ہوتی ہے۔ دیکھو بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر پاتے، جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض ہر وقت کے عابد و زاہد ہوتی ہیں، لیکن ان پہلی قسم نہیں ہوتی ہے، سن کر برداشت کر لیتے ہیں، کچھ بول نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ دو نمائیں الگ الگ ہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے حضرت عبداللہ حمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حیران کب سے سو رہے ہیں، اسے کہو وضو کر کے آؤں، حضرت عبداللہ حمار رضی اللہ، چلو وضو کر کے آؤ، بے شرمی کی انتہا ہے۔ عبداللہ حمار رضی اللہ عنہ شراب پیتے تھے، پکڑے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے۔ ایک دن پکڑے گئے، خدمت والا میں حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا اس کو مارو، لوگوں نے مارنا شروع کیا، کوئی تھپڑ مار رہا، کوئی کپڑے سے مار رہا، کوئی چپل سے مار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے کہا لعنہ اللہ، معاف فرمائی کا خدا کی لعنت ہے اس پر، کتنی بار پکڑ پکڑ کر لایا اور مارا پیٹا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعینی علیہ الشیطان فَإِنِّي مَا عَلِمْتُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، شیطان کی مدد نہ کرو اس کے خلاف، میرے علم میں یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، اگر محبت نہیں تھی تو حضور نے شہادت کیسے دے دی؟ معلوم ہوا معصیت ہو جانا محبت کے منافی نہیں ہے بلکہ محبت کی قسمیں ہیں، بعض معصیت سے روک دیتی ہیں اور بعض دوسرے کاموں پر بڑا آمادہ کر دیتی ہیں، محبت کی قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی عارف و صوفی تقریر کر رہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بغیر تعارف کی کیا محبت ہوتی ہے، ایک عام کھڑا ہوا اور اس نے کہا شیخ آپ کیا کہتے ہیں، بس ان کو تنبہ ہوا، کہنے لگے صادق فی محبت ہی مقصر فی طاعت ہی، یہ شخص محبت رسول بھی تو پکا ہے لیکن سچا ہے لیکن طاعت میں مقصر اور کوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ ابھی قریب زمانے میں مولانا مناظر احسن گیلانی کا ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے وہ بات نقل کی گئی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس بات کو واضح کر دوں۔ درسی تقاریر کوئی تصنیف نہیں ہوتی ہیں، بزرگوں پر احوال تاری ہوتی ہیں، کبھی کوئی بات بیان کر دی، کبھی کوئی بات جیسا مخاطب ہوا اس کے علاج کے مناسب جو بات ہوئی اس کو ذکر فرما دیا، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، اصل علت بنا لینا، یہ بڑی ہی غفلت کا سبب اشکال کا باعث ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ درس میں بات آئے گی اور میں اس بات کو لوں گا، مگر وہ اللہ کی توفیق سے آ گئی اور اللہ بچائے نفس کی بڑائی سے۔ میں کبھی کسی پر اعتراض برائے اعتراض نہیں کرتا ہوں، میرے یہاں مقصود احقاق حق ہوتا ہے، جس بات کو میں حق سمجھتا ہوں برملا کہہ دیتا ہوں، اور حق کے خلاف بولنا مشکل ہوتا ہے مجھ سے۔ مرتبہ ہمارے استاد طرفات پا گئے، فارسی پڑھاتے تھے لیکن مبصر بہت تھے، تو سب کے متعلق تبصرہ کر رہے ہیں، سارے بچوں کے متعلق، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور سب سے بھائی کم درجے کے ہم تھے، ہمارا تذکرہ بھی نہ آئے، چھوٹے سے تو دوست پڑھتے تھے تو دل کے افسردگی بہت ہوئی، تو پھر تنہائی میں نے کہا مول صاحب میرے اندر بھی کوئی بات ہے، تم بچوں میں پوچھے مجھ سے کیا گزر رہی تھی، اس وقت چھوٹا سا تھا نا، تو مولانا عجیب غریب تھے، اس بیچ میں ایک بات سنا، میں نے ایک دن پوچھ لیا مانا بدھ پڑھاتے ہوئے، میں نے کہا منسان لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، تو فرمانے لگے تم ابھی سے بالغ ہو، اور میں اسی وقت سمجھ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھدار ہو جائے وہ بالغ، تو ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ سمجھدار انسان بالغ ہے۔ خیر مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کرے سچ ہو جاوے کہ اگر تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو تمہاری شان حضرت عمر کی ہوگی، بس کیا جانے والے چلے گئے، اس کے بعد یہ سمجھیے لیکن یہ تمام انواع محبت کسی وقت فائدہ دیں گی جبکہ اس محبتوں کا سبب جذبہ ایمانیہ ہو، ایمان کی بنیاد پر محبت ہو، اور اگر ایمان کی بنیاد نہیں ہے تو کوئی محبت کام نہ دے گی۔ دیکھو ابو طالب کو حضور سے کتنی محبت تھی، کیا یہ نجات کے لیے کافی ہوگی؟ ایمان ضروری ہے، حضور کو نبوت کے دعوے میں سچا جاننا اور تسلیم کرنا، اعتراف کرنا، ماننا، جب جا کے سب مفید ہوگا۔ اس تقریر سے حقیقت واضح ہو گئی اور اشکال دور ہو گیا. امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی جس سے اشکال کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں حب اختیاری مراد ہے, حب طبعی مراد ہی نہیں. حب طبعی تو وہاں ہوتی ہے جہاں طبعی تعلق کے اسباب ہوتے ہیں, اور جہاں طبعی تعلق کے اسباب نہیں وہاں حب طبعی کیا ہوگی. حب اختیاری مراد ہے. حب اختیاری کیا ہے؟ حب اختیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہر چیز پر ترجیح دے. یہ ہے حب اختیاری. یہ بات ایک حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, واللہ یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول, آپ مجھ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی. کا حضرت عمر کہیں لگے, فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَّفْسِي. رواہ البخاری سلیمان بن مزید. اور یہ بدینی بات ہے کہ اتنی جلد طبیعت میں تبدیلی نہیں آتی. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہاں آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو ہر چیز پر ترجیح دو حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی. حضرت عمر نے غور کیا تو اپنی عقل کے اندر یہ جذبہ پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز پر مقدم ہیں اور قلب اس کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار. آئندہ اسی انداز کی بات ہم بیضاوی کے حوالے سے نقل کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد رہی. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا ابن عمران قال حدثنا علیہ عن عبد العزیز بن سہیل بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر قال حدثنا عبد النبی عاصم قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن مسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وفي مسلم متصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلوم وعشناه التي قال باب حلاوه الايمان. ایمان کی حلاوت کا بیان. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حلاوت ایمان کے ثمرات میں سے ہے. جب مصنف نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی محبت ایمان کا شعبہ, تو اس کے بعد یہ باب لا کر اس بات پر تنبیہ کر دی کہ اس میں حلاوت پیدا ہو جائے, اور حلاوت پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول کی احدیت سے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بات حافظ کی صحیح ہے, اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ الرسول ایمان کا شعبہ ہے. اب ترقی کر کے بتاتی ہوں کہ یہی محبت اگر ترقی کرے, احبیت کا درجہ حاصل ہو جائے, تو اس سے ایمان میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کبھی زیادتی کو قبول کرتا ہے, اس لیے کہ ایک تو ہے ایمان, دوسرے ہے حلاوت, اور یہ حلاوت بعد کا درجہ اور نیز حلاوت کے مختلف درجات ہیں جیسا کہ بدیہی ہے. تو اس سے ایمان کے مختلف درجات کا ثبوت ہو گیا اور مرجیہ کی ترغیب ہو گئی جو کہتے ہیں ایمان کے لیے اعمال ضروری نہیں ہے لا تضرہ معصیۃ ولا تنفعہ طاعۃ. وبالاسناد المسنف رضی اللہ عنہ امین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا محمد بن فنہ قال حدثنا ابو الوہاب الثقفی قال حدثنا ایمن من قلاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلات منکم فی حدیث حلاوة الایمان ان یکون اللہ و رسوله احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء یا الہ ان یکرہنی و لہ الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. عن انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث متفق علیہ ہے, امام بخاری کی طرح امام مسلم نے بھی تخریج کی ہے. اور ثلاث من کل نفی اے ثلاث خصال یا خصال ثلاث من کل نفی میں وجدہ حلاوت الایمان, جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا. حلاوت کے معنی لغت میں شیرینی ہے, اور ایمان کی حلاوت سے مراد طاعات میں لذت پانا ہے. جیسے انسان کو شیرینی سے لذت آتی ہے, ایسے ہی طاعت کرنے میں لذت آنے لگے, مزہ آئے, مشقت کا برداشت کرنا آسان ہو جائے. اور یہ لذت لذت عقلی ہے, جیسے کسی شیریں چیز میں حسی لذت ہوتی ہے. لذت عقلی اور لذت حسی میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے حسی حلاوت کی طرف انسان کا طبعی رجحان ہوتا ہے, ایسے ہی عقلی حلاوت کی طرف بھی انسان کا عقلی رجحان ہوتا ہے. انسان اپنی عقل سے کامل کے کمال کو ادراک کرتا اور پھر ادھر مائل ہوتا ہے. نبی کی نبوت ایک کمال ہے, عقل انسانی اس کمال کا ادراک کرتی اور اس کی طرف رجحان میلان ہوتا ہے. تو عقل انسانی ایمانیات کی طرف مائل ہوتی ہے, اور اس کی اصل اللہ اور پھر اللہ کے رسول ہیں, لہذا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے. اور اس میں جو کمال ہے, اب اس کمال کا ادراک کرتی یعنی اس کو محسوس کر اس کو پاتی ہے, اور اس کو پالنے کے بعد اس طرف متوجہ ہوتی ہے. ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ رسول اس کو ہر ما سوا سے زیادہ محبوب ہو جائیں. مما سواہما, مما ضمیر اللہ رسول کی طرف آئے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس جگہ اللہ کے رسول نے اللہ اور رسول کی ضمیر کو جمع کر دیا, حالانکہ آپ سے اس پر نقیر بھی منقول ہے. امام مسلم نے حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے, ان رجلا جاء فخطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس الخطیب انت, اور پھر آپ نے فرمایا من یعصی اللہ ورسولہ فقد غوا, مسلم شافی میں اس کے آگے میں وجا تک ان جب اللہ رسول کی رنگوں کو جمع کرنا ناپسندیدہ ہے تو پھر اللہ کے رسول نے نہ کیسے جمع کرنا دیا. اس کے کئی جوابات ہیں. نمبر ایک, ممکن ہے کہ یہ جمع کرنا مقدم ہو اور ناپسند کرنا مؤخر ہو. آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ان کے جمع کرنے میں کسی غافل و جاہل کے تسمیہ بین اللہ و بین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد میں مبتلا ہو جانے یا کم از کم اس کے خیال میں اس بات کے داخل ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے آپ نے اس جمع کو بعد میں ناپسند کر لیا. اور امام شافعی نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح جمع کرے گا تو میں اس کو مکروہ قرار دوں گا اور مکروہ سمجھوں گا. دوسرا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ متکلم اپنے کلام کے عموم میں داخل بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. وہ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کراہت میں داخل نہیں. کراہت عوام کے حق میں ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں تسویہ کا خطرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے. لہذا جواب قاضی ریاض رحمہ اللہ تعالی نمبر تین. اسی وادی کا جواب شیخ الدین ابن عبد السلام نے دیا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الضمیرین آپ کی خصوصیت ہے, یعنی آپ کے لیے اجازت ہے اوروں کے لیے نہیں. لیکن جب ہم اس کو ذرا نظر غائب سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مستقل جواب نہیں معلوم ہوتا, ہم لوگوں کے حق میں ممانعت کیوں اور آپ کے لیے عباہت کیوں؟ علت پر غور کرو تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ آپ کے حق میں تسویہ کا خطرہ نہیں ہے اور دوسروں کے حق میں تسویہ کے اعتقاد کا خطرہ ہے. نمبر چار, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں آپ نے نقیر اس لیے فرمائی کہ شخص نے بے جگہ وقف کر دیا. اس نے کہا من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما, اور اگر یہ آدمی برمحل وقف کرتا تو کوئی اشکال ہی پیدا نہ ہوتا. تحاوی جیسے انسان کا یہ جواب من العجائب والغرائب ہے. خطبہ دینے والا فصیح غریب عربی ہے. وہ شخص مواقع وقت سے واقف ہے, پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جواب روایات کے خلاف, روایات میں تصریح ہے اس نے کہا من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو فبئس الخطیب انت, ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا لا تقل ومن یعصہما. اخرجہ الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی کتاب المفید. پانچ, بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے فائدہ مند دونوں کی محبت کا مجموعہ ہے اور مضر ہر ایک کی الگ الگ نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی الگ مجرم، اور اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ الگ مجرم. اور بعض علماء نے چھٹا جواب دیا، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ و رسول کے حکم میں مزہ ہے، فول مسکما کر رب کہوں یہ تو بہوا ہو، اس لیے حضور نے یہ چاہا کہ الگ الگ ذکر کیا جائے. مگر اگر یہی بات ہوتی تو بیس الخطیب المنتقم کہا جاتا. واللہ تعالی عنہ وعلمہ احکم وان یحب المرء لا یحبہ للہ اللہ. آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی کے مال جمال اور کسی سے اپنی دنیا غرض کی وجہ سے محبت نہ کرے، کرے تو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ یہ عالم دین ہے، یا یہ مطیع و فرما بردار و متقی ہے، یا یہ اللہ کے راستے میں ہے، اپنی مال جان کو خرچ کرتا ہے، تبدیل میں نکل جاتا ہے، نہ اپنے مال کو بچاتا ہے نہ اپنے آپ کو مشقت سے محفوظ رکھتا. وہاں یہ کرنا یعوذ فی الکفر کما یکرہ یقذف فی النار. اور آدمی کفر میں لوٹ جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈال دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے. آئندہ یہی حدیث اگلے صفحوں کے ناسیے پر آ رہی ہے، اس میں بادل انقذہ اللہ منہ کا اضافہ ہے. کفر سے نجات دے دینے کے بعد کفر میں چلا جانا آگ میں چلے جانے کے مرادف معلوم ہوتا ہو اور ناپسند ہو. ان پاس کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے خدا نخواستہ کوئی کفر میں تھا اور پھر اللہ نے نجات دی. دوسری قسم یہ ہے کہ اول امر ہی سے اللہ نے کفر سے بچائے رکھا، جیسے اس وقت کے عام مومنین ہیں. ان قاض کے منہ میں دونوں صورتیں داخل ہیں. ابھی اس نامی مصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب علامت الایمان حب الانصار. ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے. اور ظاہر ہے کہ محبت میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس سے ایمان کی کمی بیشی ثابت ہو گئی. لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ علامت ذل علامت سے خارج ہوتی ہے، تو اس سے وہ بات نکلی کہ حب انصار ایمان سے خارج ہے. اور یہ مصنف کے مقصد کے برعکس ہے، وہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان داخل ہوں. اور یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمل حب انصار ایمان سے خارج ہے. علامہ ناصر الدین ابن منیر نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض تصدیق قلبی کافی نہیں، جب تک کہ اس پر اعمال کی علامت قائم نہ کی جائے، جس میں ایک عمل انصار سے محبت کرنا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس سے سوال ختم نہیں ہوا. بہرحال اعمال علامت ہی رہے اور علامت ذل علامت سے خارج ہوا کرتی ہے. خیال یہ ہے کہ اس طرح کی جائے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان میں داخل بھی ہے. تمام عبادات و اعمال کا ہی حال ہے کہ وہ ایمان میں داخل بھی ہے اور ایمان کی علامت ہے. یہ نماز ایمان میں داخل اور ایمان کی علامت ہے. اس سے مومن اور غیر مومن میں فرق ہوتا یہی اور دیگر اعمال شرعیہ کا حال ہے. اور شاید امام ابن منیر رحمت اللہ علیہ کی یہی مراد ہو. ایک دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے اس باب سے ایمان کی کمی بیشی کو ثابت کیا اس لیے کہ علامت کا قوت و ذوق ذل علامت کے قوت و ذوق پر دلالت کرتا ہے. دیکھو آگ کی حرارت آگ کی علامت ہے اور اس کا قوت و ذوق آگ کے قوت و ذوق اور اس کے قلت و کثرت پر علامت ہے. اور جب ایمان کی علامت خود انصار ہوئی تو جتنی یہ محبت زائد ہوگی اتنی ہی ایمان طاقتور ہوگا اور جتنی کم ہوگی اسی کے اعتبار سے ایمان کمزور ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری نے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ترجمہ ممکن کیا ہے. اس کے مناسب یہ تھا کہ وہ حب الصحابت من ایمان کا ترجمہ لاتے لیکن ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں تھی. انہوں نے حب انصار کا ترجمہ منعقد کر دیا اور اسی سے خود بخود حب صحابہ سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ جب انصار کی محبت بسبب نصرت ایمان کی علامت ہے تو مہاجرین کی محبت بھی بسبب ہجرت ایمان کی علامت ہوگی. مگر مصنف تو غرور کا اتباع کرتی ہیں چونکہ انصار کی محبت کے بارے میں حدیث وارد تھی اس لیے اس پر ترجمہ لائے اور مہاجرین کی محبت کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں تھی اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ اس پر ترجمہ نہیں لے آئے. وہ بھی اس نام مصنف کیا ترجمان ہے صاحب کی یائی جو نصیر کی جیسے اشراف شریف کی، اس کے معنی مدد کرنے والا، یہ لقب ہے قبائل یوسف حضرت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حضرات کو بنو قائلہ کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اوس و حضرت کی ماں قائلہ نام عورت تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پوچھنا ہے اور انہوں نے حسب وعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرمائی تو اللہ نے ان کا نام انصار رکھ دیا. فرمایا والمہاجرین والانصار، الانصار الذين اتبعوا في ساعة الاسرة. اور اب یہ دونوں قبائل اسی نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت کو ایمان کی علامت بتایا ہے. اس سے مراد وہ محبت ہے جو نصرت کی بنیادوں پر ہو. اسی طرح سے جس بغض کو نفاق کی علامت بتایا، اس سے مراد وہ بغض ہے جو نصرت کی بنیاد پر ہو، کیونکہ نصرت کی بنیاد پر ہو بغض حقیقت متفرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی اسلام کے حب و بغض پر، انصار رسول سے انصار رسول ہونے کی وجہ سے محبت کرنا، یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل ہے. اسی طرح انصار رسول سے انصار رسول ہونے کی وجہ سے بغض کرنا، یہ حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض پر متفرع ہے. ورنہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے بغض و عداوت رکھتا تو نہ یہ ایمان کی علامت ہے اور نہ بغض کی علامت ہے. رشتے داری کی وجہ سے کوئی انصار سے محبت رکھتا یا کسی اور خارجی سبب کی وجہ سے، اسی طرح سے کسی اختلاف کی وجہ سے انصار سے بغض رکھتا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے تعلق نہیں، تو نہ پہلی محبت علامت ایمان ہے اور نہ دوسرا بغض علامت نفاق ہے. اور یہی اس حدیث کا معنی ہے جو امام مسلم نے تخریج کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یہاں پر جس حب و بغض کو ایمان اور نفاق کا مبنی قرار دیا گیا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وہ محبت مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پر متفرع ہو، اور اسی طرح وہ بغض مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری پر متفرع ہو. یہاں پر انہیں اس تقریر سے ایک اشکال بھی دور ہو گیا، اور وہ اشکال یہ ہے کہ آیت الایمان حب الانصار مبتدا خبر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ تعریف طرفین حصر کا فائدہ دیتا ہے. آیت الایمان حب الانصار کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی علامت حب انصار میں منحصر ہے اور نفاق کی علامت بغض انصار میں منحصر ہے. حالانکہ ایمان کی اور بھی علامات ہیں اور نفاق کی اور بھی علامات. جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اگر اطلاق حب و بغض مراد نہیں ہے، بلکہ وہ حب و بغض مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر متفرع ہے. یہ بزرگ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ایمان کی علامت نہیں ہے صرف, نفاق کی علامت نہیں ہے صرف, ایمان کی علامت خود انصار میں منحصر ہے, جبکہ انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم